Na śniadanie crunche Nestle. Przeczytam newsy, bo mam TV z teletekstem. Wieczorem BMW, pastę w FND, leci Western. Na Polsacie futbol, dzisiaj gra Manchester, wow. United, Gelsenkirchen, Schalke. W drodze do roboty wpadnę do marketu kupić marynarkę. Musi być Hilfiger, popieram tą markę. Popijając warkę, strong, jedząc lunch. Myślę, czy kolejny dzień to kolejny zong. Czy silny jak King Kong, mam przetrwać czasę. Jeśli mój biznes plan wypali, dzień zakończy się awansem, niuansem. Będzie własne biuro, ekstra auto. To co mam, tuningować już nie warto. Za zakupy zapłacę wreszcie Mastercardą. Wychodząc z roboty na swym słoczu i rzecz wartą. A nie usnę jak codziennie w Walkmanie Black Music. Tak jak lubisz, play guzik, pełen luzik. Step by step to nudzi, to nie dla takich jak ty ludzi. To cię dusi, ogranicza, just do it. Przełam lody i się wykaż. Kapujesz? No to smykaj. Tak, na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Polar. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Polar. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Polar. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Polar. Zobacz, koncert zachodni, włoski Fiat Auto Poland, DJ sceny sampler, Westaxy, Techniksy, Roland. Imprezy w klubach, łódka, Bolt, Sport, Cola. Inwestycje, kapitał, banki na miejscu pola. Dwa konsola, Billa, Rola, Benny, Killa, Fila. Białe, zielone, beton, pila, wszystko na killa. Wszystko u Dilla, obuwie fila. Firmowe ciuchy, wizja NBA, Shaka O'Neala. Deja vu, na topie DTI. Garażu GTI, grafika Voodoo, GeForce, AGP. GTX, polski DirectX, nowy DivX Mix. Nikt nic nie wie, nic istne, archiwum Xbox. W klubach box, agenci jak Border Fox. Dyskoteki Vox, dobry towar Cox i konopie. Pieniądz w ropie, inflacja w stopie. Burdel w łopie, a my w Europie ciągle na topie. Kto pod kim kopie, jest dla wielu debes, powikłani i wkręceni w życie auto rewers. Podgląd na UBS, nominowani jak Tom Hanks. Za ten stres, węg, chip, ten OCAC, ABS. Good beer, here, beer, C2, klopek, dir, MP, kier, likier. Nie brak słownych gier, firmowi jak Jean-Pierre. Aha, Made in Poland, stary. Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Na stole Alpen Gold, w szufladzie Colt, w garażu Ford, a ja w fotelu jak Lord. Przed drzemką support, champion aport. Sam Prat dziś wychodzi na kort, na Eurosport Wimbledon. Na klatce napisane kredą, GKS Hulls, no rules. I pod spodem z jajem na bas grane, sprawiam siwy king. Online, Big Brother, Ring Pop, over the top, mob non stop. Wszyscy się przepychają, inny zajął. Wejście dla VIP-ów, jeansy i garnitur. Pełno firmowych slipów, gwoździ, nakrętek i nitów. Do kitu, hitów Britney S, zalewających rynki fest, no sense, thanks. Teraz Polska, wiesz jak jest, 100% polski produkt, więc go hurtem bierz. Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Poland. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Poland. We'll be right back.